क्या लोग ये कह रहे हैं कि पैगंबर ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, ऐ पैगंबर, ये तो वो हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसलिए आया है कि तुम इसके जरिए उन लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाएं।